أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأحقاف دا پنزلسم نمبر آيات سخشرو پر اتلسم نمبر آيات بني ختم سو دا جي آيات ربط دا ما قبل السرب خدا سيو مر أبل أوراز پدرس كي ويلي وقت شده هغه در لسم نمبر آیات ان الذين وبدابل سور در لسم چې اولایک اصحاب الجنه یو در لسم بل سور لسم تر دوه دو آیاتو د مخه چې وو الت ظالمان خلق ما لا ذکر کړی و د هغه دو لسم آیات پای چې وو چول وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا او محسنين ام ذكر كلي وبشرى للمحسنين نو دا قران شدي ولدا دغدي په عربي جبه سره دي دجه د پاره چا کسان چې ظالمان دي ظلم کوي چې هغه و بیروي او د نیکو کارانو د پاره چې دي دغه د پاره نو بیا بشرا او زیری دي نو دا خو د مجمل ذکر سی و محسن او ظالم د محسن د پاره چې دي وعده انا زیری چې تاته به جنت ترکول کیږي د ظالم د فاره وعید عذاب چې به دوزخ ته لویږي دا مجملی ذکر سیوی دا غد به خبرې چې ظالم او د وعید دا بل محسن او د ته د فاره وعده دا غد به خبرې موجود د دغه آیات څخه چې ونه سي د دغه ان الذين سجر للسم بیا ترغه تفسقون فرج شلم آیات موجود دا ګرځ د دغه تفصیل نو په هغه ورځ موږ د عربت بیان کړو دا تفصیل دی ظالم او دغه وعید او محسن او دغه وعده د دغه آیات څخه چې دا جرلسم دی چې د دې څخه شروع کی به تر هغه پای پورې چې زینو اوس موږ په دې کې دوه آیات ویلي و د محسن بحث سوی چې محسن څوک دی چې د تعالی او تعالی جنته نور کې په تفصیل کې راغی د یو دوه آیات هم ویلو ولخو محسن خو هغه دی چې دی وای ربنا الله چې پر الله ایمان راوړي اول د احسان شرط هغه دی چې سړی ځان په نیکو کارانو کې راوړي ایمان به زده کوي چې زه اوس مؤمن یم که نه نو دغه د ایمان ارکان به دی زده کوي دغه ثم استقامو بلې پر دغه ایمان استقامت چې تر مرګه به ځان پر رسوي دس نیچ سار ایمان راوړي ماښام کاپېري ماښام ایمان راوړي سار کاپېري لکه خدای پاک بولي اوسه چې لکه اوس نړۍ په دغه خلکو ډاکه ده سار لمانځه ته راځي دغه کوي لمونځ کوي دعاوې کوي چې ووځاس هغه کفریات تر خوله پاس شي دی چې بالا په هغه لمانځه زما کار اوسو نه کاپېري کېږم یا نو استقامت الله شرط کوي چې دی به دغه ایمان ربنا الله کې ټول ایمان داخل شو ثم استقامو کې استقامت چې پر دغه به دی عمل کوي تر مرګه پورې دغه چې محسن دی دا سړی د احسان دا یوه پله ذکر شوه د دې په باره کې نو الله تعالی دغه زیری ورته واوراوه برای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون دغه هغه وعده ده چې الله تعالی یې ورکوي ول اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون دغه وعده ده چې ورلره ورکوي زما په خبره کې دای سپوهیږي نو دا ګوره دغه محسن مراده مخه کوي چې ما ول د ظالم او د محسن د دغو دوه بیان کوي د دې د وعد او د وعدې بیان کوي ته دا محسن کې په دا دوه آیاتو کې موږ ذکر کړي وو اوس چې دا نن ما تلاوتو کې په دې څلور آیاتو کې چې دي په دې کې هم د محسن بحث کیږي د ظالم د امپکشي کیږي په دغه اوس آیاتو کې په دې څلور کې محسن چې دی د محسن د پاره خو چې په دا تیرو دوه آیاتو کې موږ ویلي وو د ایمان خبره سوې ایمان خو حق الله دی پر بنده باندې نو دلته اوس الله موږ ته په نن درس کې دغه راښیي چې د احسان یوازې په حقوق الله کې نه دی چې ته ایمان راوړې لمنځونه کوې دا شیان کې حقوق العباد نو دا رقم خوري د خلکو پرچم له قدمو ورشي دی هغه دا رقم وایې نو دا احسان نه دی دا بیرته په ظلم کې راغلی نو په حقوق العبادو کې چې ورشروع کوې لومړنی عمده حق چې دی هغه د مور پلار نو دغه رابط زه اوس دې خبرې ته رالم چې ګواکې موږ په دا تېر دوه آیاتو کې د محسن دپاره حقوق الله ویلي وه چې حق الله ورکوي چې ایمان راوړي استقامت پر ایمان کوي بل د محسن دپاره عمل دا دی چې دی په حقوق العباد ورکوي په حقوق العبادو کې بیا اول د پلار رسول شروع کوي د پلار حق دغه نه مهم دی تفسیر ابن کثیر وایي هغه وایي د دې رابط دا دی چې په قرآن کریم کې چې هر ځای د الله تعالی د وحدانیت د عبادت ذکر شوی او دا بغلته د مور پلار حق ذكر سوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا في القران كي بل زين بيش على خپل وحدانيه ذكر كي چې دا ما پیس لکړ د چې بدل چا عبادت نکوي او د مور پلار سره به احسان کوي نو چې د قران عادت دا راغلي دي چې ارزای د الله حق ذکر کیږي د الله وحدانيه ذکر کیږي د مور پلار حق پر بغل ور سره ذکر کیږي نو یو د غزا یو صدقه ام دینو لکاقیم الصلاه او اتو زکات دغه چې دی جوړه جوړه ذکر کیږي نو د خپل د دې رب ته سره جوړه دي نو دا رب ته ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې دغه سوي چې دا دغه قسم رب ته چې د الله د وحدانیت سره د مور فرحق کړ د مور جوړه نو دا زائد دي په دا خبرم کې دای سپې دی لیاسو چاو چاو یو نور کوم رب ته مثال په تور ذکر کړی دی نو چې هغه بیا پر بل قسم باندې دی هغه داسې دی تفسیر قرطبی بیا ذکر کړی دی چې بابا هغه وایي دلته تسلی و رسول علیه السلام تور کوي ولی خو مخکې خو هغه دلایل کېر سو د منکرینو سره نو چې کوم څوک ایمان را نه وړي قبول یې نه کړي نبی علیه السلام ته حزن پیښیږي الله په دغه آیاتو کې چې دا اوس یې موږ وایي بد څلور آیاتو کې پیغمبر ته تسلی داسې ورکوي چې دا ستا خبره خو نو داسې نه ده چې مخافه دی مني اگر چې پر واجبه ده انسانان دا رقم کې مور و پلار دغسې خدمت کړی دی پر هغه سر بیر د مور و پلار خدمت نه کوي د مور و پلار په کول نه کوي چې ځینې پیدا دی نو ستا څه خو لا پیدا نه دي فقط د الله تعالی نمایندګي کوي نو چې هغه مور و پلار له د خپل زوی آزار زغمي امې لوی کړی دی امې خواري ورسره کښل دي نو د انسانان دوه قسمه دي څوک څوک د مور و پلار په کول کوي څوک څوک ځینې آزاریان دي نو هغه چې دا په دنیا کې عادت او دستور دار راغلی دی نو ستا خبرې به یو څوک څوک مني ایمان به پر راوړي څوک څوک به منکري تسلی ده نو ما باکرا بد په درې قسمه درته بیان کړي چې مخکې حقوق الله ذکر سوي و د محسن د پاره چې محسن هغه دی چې حقوق الله برپای کوي ایمان اوس یې حقوق العباد ذکر کوي چې د خپل پلار مور په کول کې خدمت کوي دوم رابط ابن کثیر وایي چې بابا دا سره جوړه دي ګرد مور حق الله او د مور پلار حق دا جوړه الله پاک ذکر کوي عادت په قران کې دغه سره غلي دي چې دا دغه مهم حق دی چې د الله د توحید سره ذکر کیږي دریم رابط داسې چې مال قرطبي وایي چې هغه د تسلی و نبی علی سلام تور کې چې مور پلار لا چې دی ګرد خلک تابعداران نه دي څوک د مور پلار تابعدار دی څوک چې عاقد مور پلار ازهرین نو ستا خبرم څوک منی څوک نه منی اوس ترجمه ته راځم الله دا فرمای وای ووصینا ووصینا مشکلک حکم کړی دی وسیت هغه حکم ته ویل کیږي چې سړی ډېر احتمام پکوي لکه خلک نه چې مړ کیږي دلته چې نو دی و خپل زوی ته کومې خبرې کوي یا خپل بل یو دوست و قریب ته دا وسیت بولي دغسې چې ژوندی ناست چای سره خوري هغه وسیت خلک نه بولي یا چې یو ځای په سفر څوک ځي بره وایي الوکو راسي زه یو وسیت درته کوم دا د وسیت ټولې په دغسې ځای کې کاریږي چې ته حکم یو چاته کوي او په کلکه یې ورته کوي نو دلته الله پاک وایي دغسې وایي چې ما په کلکه حکم کړی دی ووصينا مش بكلك حكم كريدي مزبط حكم كريدي الانسان وانسان ده كم كار بوالديه احسانا ده مور بلار سرده ده بوالديه بمور بلار سرده احسانا ده احسان كولو يعني دس حكم كريدي احسنوا بوالديه احسانا چدي احسان كي چدي احسان وكي فشا سر ده خپل مور بلار سر احسان ده غب فعل مطلق ده غب فعل اظهار ما يسبق شي كيوز شالته نو مخ كي يحسنوا يا ده غسي فعل بسر بروتي ده احسان ده باب نو ولي علاوه چې دا کلک حکم مشکل دي چې به د مور پلار سره احسان کوي پلا خو د احسان کلمه ته وګور احسان څه شي دی نه کې احسان دغه سي جامع کلمه استعمال شوی ده چې کومور پلار و دا غه ضرورت تر لو دي چې تر لاس یې ونس په شایکه دا په احسان کې رالي که په مور پلار کې څوک وږی دی نفقه نه لري نفقه در باندې لازمه ده دا په احسان کې رالي معنی که تر ری دي که وږی دی کنا جوړ دی دوا چې په احسان کې چې یو کم نشي ګرنه ده کرد الله په دغه یو تګوري کې د قران کریم جامعیت ته چوګره چې بس د مور پلار سره دا حکم دی چې په احسان کې برای ما ول دغه څه چې لاس ورلور کې را ولاړې تر خوراک او تر چشنګ او تر جامع او تر دوا او تر بل او تر بل دغه ګرد په شي کې رااله نه لای ما دغه کلک حکم ورته کړی فسینو د جمهور پلار حق بیان چې دا ولې دا رقم دی حملت بار کړی وو دغه انسان امه مور ده ده کرهن پر مشقت باندې پر مشقت باندې دی برکړی څه معنی یعنی کوم ژو غواړو چې په نس کې مو یو کښنی دانه راوخیږي چې په دې خبره په تکلیف وسو نو دا سړی پر ډاکټرانو ګرځي چې په نس کې یو غروړې دی معنی ته دغه نشي برداشت کولای وس نو یو کښنی چې د مور په نس کې وار د وار علوقه سي دالته قرار قرار غټیږي غټیږي غټیږي نو چې پیدا کیږي ته پرز کې دوغه نه کده خو بینو لکه دا خشت دا په دیوال کې چې خلک کاری دغه نه یو وزن خو بدې لري نو دغه وزن چې دی ته نه میاشتې په نس کې دسې ګرځوه چې مانه په خوب کې هم در سره یې په ویښو هم در سره یې په انسان چې یو بار زړیږي په دا بندیخانو کې خدای دې وسته سي ولي د مجاهدین وچ هلته به ورل برای هغه بندیخانې والا زنځیران پر راوپیچي زنځیر خو نو مار نه دی چې دی خوري خو فقط چې دی بار یې مانه که دی پروت دی ام بار دی که ناست دی ام بار دی که ولار دی ام بار دی نو دغه سی مسلسل بار که یوه کلو پی انسان وزره این پرسری بانی غمیش نو دغه بار پر دی مور بانی پروت و اللہ وی دغه برداشت خلق پر خپل زن دغه سی قیاس که مال یو کشنی یو پاو کنگ یو نست واچی چی برا دادت سال دی چون پا خوب که ورسره این پا ویش و پا کار که مور الان روڑی پا دغه وقت کم پخی که پسارا که واو غ دا ټوټم په زړیږي نو الله وایي دغه کار ته وګوره ته ولې د ده په باره کې به بیا ته ازار کوې نو خود الله وایي ما کلکه فیصله کړې ده چې د دې سره به ته احسان کوې حملت بار کړی دی حمل دغه دی چې څوک په شا کې یو شی بار کړي نو حملت بار کړی وه دی امه مور ده کرهن پر مشقت باندې ووغدعت او یشې وه دی کرهن پر مشقت بیا چې وضع کوي چې پیدا کیږي نو خدا تیار د مرګ مسله ده یو انسان چې د بل ته جلا کوي هلته په نو په تناو سره تړلي ساغه دایي ورپری کې بره د اولاد ځینې را جلا کړي کنه مخکې خدا نو چې دی ګواکې دا د سیرم پایپ دی هلته د مور د رحمت سره غلي و ده ته وینه ورچالاند خو چې موږ یې خوراک یې وینه ده نو دا کښنۍ خو وینه داسې نه خوري چې خوله یې د وینو ډکه ده وینه خو داسې خوري چې دته سیرم ورچالاند د نو څخه و ټول د بدن دغه ترګونو ته لار تللې ده دا غټ شرم دی په پر چالان دی نو د مور څخه و کی چې بیس کان چې و دته نه میاشتې و کی دته شرم چالان دی د مور طرفه څه وی نه روانه ده نو دا وضع چې بیا ته کې مال زنجلا کې دا درجه و دغه در ته وای چې د شدې د لنګوال حالت راس پر هیڅ کم زحمت کېږي الله په قران کې ذکر کوي چې دا ته د فیاته د مفت خبره نه ده او مور ته سي دل په خپل محلو کې چې پر دغه لنګوال باندې مړ شوی ده او په حدیث کې راځي چې مرګ د شهادت نو وهو ضاعت او یشه دی هودی دا خپل مور و وغدعت مور ایشی دی هو دی کرهن پر مشقت باید ملاقاری و کره دی و کره دی کره دا غده چه پر یوچا بانی زحمت و خود بل چه دا طرف سه پر مسلط بی معنی زور پا پسی کره دا غده مشقت توایی چه بل چه ندی پا زور در بانی ایشی خود تا پا زحمت که پا اختای در بانی بوج دی دا بل دا طرف سه خر ندی لکه توپک چه در بانی نیوری نو کره چه دی دا پا زمسر دا کاب دی نو پر کره و پر مشقت یا دی بار کری و پر مشقت یا دی کشش آور نو علاوه دا غده کار خمور کری فسیالا پرمای وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله ورل دغ الک دا بار د چدی وفصاله او بیا د کڅ پرې کول فصال بیا دغ د چ د کڅ خې پرې کې 30 شهرا جیش میاش چدی دا دواړه پر له جوړه کړ نو څه معنا سو د چ حمل فصال 30 شهرا دی دواړه جوړه کړ د دې مطلب دا دی الته په قران کریم کې چې دی بل ځای داسې آیات کریمه چې دی هغه ذکر شوی دی چې الله وايي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه په سوره بقره کې 203 آیات والوالدات من يرضعن دی چې تیور لري ورکی اولادهن وخپل اولادو ته حولين كاملين فرد وکړي دا به تیور لري ورکی دا چا د پاره یمن اراده ان یتم الرضاعة دا هغه چا د پاره چې د دې اراده یې چې ود الک ته پرشي دی ورلره ورکې نو دوه کاله حق نو د دیر شو میاشت څخه چې دوه کاله کم کې دوه کاله خو څلیر شت میاشت کې نو خاطر شپږ میاشت پاتې شوی نو شپږ میاشت اقل مده د حمل ده دلته الله سره جوړه کړ چې ګوره د ده حمل چې د مور په نس کې دی وي او فصاله او د ده د چې څه پرې کول 30 شهرا دا ټوټل دیر شو میاشت دی وسنو چې په دواړه دیرش میاشت ورته ذکر کړل نو دا اوس موږ څنګه سره تقسیم کو هغه آیات کریمه چې ذکر شوی چې د مور فلار د پاره دا د خپل اولاد ته بدو کاله چې شور کې شي ورکی دا د حق څو چور لر ورکی به ان د شپږ میاشت پاتې شول دا مسله د مستنبته سوال چې د اولاد اقل او قلیل مده چې د مور په نس کې دی چیرې دی په شپږ میاشت کې کله شپږ میاشت کې هغه ته نقصان وایي ژوند نشي کولای انسان چې ژوند کولای شي شپږ میاشت پرپیدا شي یا تر دې بالا تر نه میاشت تر دوه کاله پورې د مور په نس کې د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې دلیس ملا قاری خبرې ته کېدای شي متوجه دواړه دیرش میاشت یا د خود وشانې په کفیات حمل او فصال د کڅ پرې کول او دا حمل انا حملت اغه کسفاتس وزکه چالت رضاع مودا چې د چباره لک ته کڅ پرې کیږي په سورته بقره کې الله تعالی ذکر کړي چې دا څونه قدر ده دا څلور وشت میاشت معنا دوه کاله ده کدایس په خبره پوسمه خدای حق دی ولمن اراده ان يتم الرضاعه کدا رضاعت شو چشکی ور پر کېدو د اولاد لپاره نو داغه د لپاره دوا کاله دي پس په داغه آیات کې د سوره بقره دغه آیات پاته چې ورسه وای فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما کچری میړو ماینه الله وای مشوره سره وکړه چې یاره د الک نور خرابېږي راسه چې د کیڅه پری یا شذ نه جوړه د مطلب د دې اراده چې وسو ور فان اراد فصالا کدی دواړو اراده وکړه چې څه د پرې کول عن تراغد منهما وتشاور دواړه سره خوشو میړو ماینه مشوره سره شریک الله فلا جناح عليهما ګنا نه لري وې خو دې پر اولاد دی مه ربانه دي د اولاد په zarar کار نه کینو چې مخ کې پرې کې معلوم دار د اولاد ګټه ده کنه نفس په عادي حالت کې بده الک ته څومره شه دور لرور کې دوا کاله معنا اولاد ته بدوا کاله شه دور کې زما د خبرې مطلب د تداس شمال الا بل دغه خبره ذکر کړه چې ته ګوره بیا حمل فصال دیرش میاشت دی ته دوه کاله د مور په تیپسی مشته یا پلای په نوپسی مشته وی وینه دې ځین زبیشاله بل پلای چې بیا دې پسی مشته ته بیا په تیپسی دوه کاله الته چې نه میاشت کیو یا مثلا اقل او قلیل شپږ میاشت کیو دلته چې بیا دې بیا دوه کاله ته د مور تیرې وی بیا دلته د ساده لپاره ذریعہ ده نو ته څنګه د دې اطاعت نکې نو ځکه الاول ووصینا الانسان مشکله حکم کړی دی ډیر مضبوط حکم کړی دی چې د مور پلار سره شرکه هغه د مور حمل دی چې هم پر کره پر مشقت دی چې وضع او شوري د مور پیدا کېدل هم پر مشقت د ډاکټرانو تر هسپتالو پر سره ورسېږي دلته چې د حمل مسره را شپږ میاشت خو مال هغه اقل او قلیل دی دا دوه کاله ټیک دی بیا د مور په تیپس مشته فصال بیا شي دې ځنی خورینو په دغه مسله کې یو قصه راځي دا چې د حمل او د رضاع مسله چې ده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو شزي کوښنی پیدا سو پر شپږ میاشتې باندې نو حضرت عثمان رضی الله عنه خرج د شپږ میاشتې کوښنی پیدا سو نو د حکم وکي بارن پر دې باندې د زنا حد جاری کړ دا کښنی په غیر مشروع دی عادت دا رقم دی شزه پر نه میاشتې لنګیږي یا گای گای په و میاشت باندې ملنګ شي و نه دغه مشهور نو دا څنګه چې پشپش میاشت دی معلوم دار دا الک د شپږ میاشت نه دی د دې خود واده څه شپږ میاشت کیږي تر واده د مخ معلوم دار حمل دار سوي د خود اخوا ته یادې وی میاشت یاد د دوه درو میاشت مخ کی حمل او اوس چې پیداس نو زنا کړی حضرت علی کرم الله وجهه ته د خوم ډیر علم د دې خصه به تاسې دا همز ده کی چې سړی هر څونه ملاسم ملاسم ملاسم په قران کریم پوس پر غسل به غلطی کی خطاوزه پکشي کی نو حضرت عثمان چې دا حکم ساجر کی حضرت علی کرم الله وجهه ته آل ورسېدی هغه چې ابکر اف आवाज چې وس شز راجم لیکم یا مثلا هغه حد د دروچ چې دی چې پر جاری نه سیول ول هغه د دروچ په پر مجرده باندې کی ژوند دا کمانه د مخ تر واده و در نکاس و خو به هغه کیسه نو چرالی عصر عثمان ته دا حکم دی واخر دا حکم سی نه دی هغه ورته ولی بره خو ته قران ته وګوره قران کریم دا غوي چې حمل الفصال دیرش میاشت دی نو چې حمل الفصال دیرش میاشت دی خو دیرش میاشت یال ته بل ځای آیت کریمه پر راپورت کې د سورۃ بقره چې هغه دی چې ول والدات او یرغدان اولادهن حولین کاملین خو دوه کال چې دیرش سی سکه څو پاتې ریش پښ کو شپږ میاشت دی حمل دغه حضرت عثمان ډیر شکر یاد کی چې شو بصرا فهم دی چې پر لښه محمد دغه حد نه کی جاری د جناح نو ګوره د جسخه هغه عقل او قلیل مده د چا معلوم اسوله د حمل چې حمل چې دی تر دغه کم پیدا سو نقصان ورته وای مشته په کتابو کې سقطاب ولې چې وای سقطاب نو در دغه شپږ میاشي چې پرسي دغه الک ژوند کولای شي انا خود به نو کې درا بل کمزورې چې پر نه میاشي پیدا کیږي خود آیات کریمه هغه ماخذ دغه دی هغه واقعا د جسر ربط لري بیرته لازم وای ته چې وسر د امور په حق الله تعالی بیان وي حتی تر دې درجه اذا هغه وخت بلغ چې دغه انسان ورسېږي اشده و خپل قوت د انسان قوت دغه دی چې مړانه وي بلوغ ته ورسېږي په دغه وخت کې باره د ده څه ځان ورکه دی چې الوتی وای یا مې دا غوایي ته ورچپه کړي وربله کړې چپه کړي وای په دا دیوال ورله سوی وای دغه شیانې په زړه کې راګرځي چې هغه کېدونکي نه دي د ده په زړه کې دغه رکوي نو دا د ده د قوت درجه ده نو حتی تر دې سرجه اذا وخت بلغه چې ورسېدی دی اشده و خپل قوت و بلغه او بیا دی ورسېدی 40 سنه وڅلويشت کال ته دا څلويشت کال مودا چې دا وای دا د کمال د عقل درجه ده چې اکثر نبوت انبیا او چراغلي دي پر څلويشت کال باندې نبوت ورکول سوې دي خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته نبوت پر څلويشت کال نه ورلره ورکول سو نو چې پلا بلوخته ورسیږي و دا وخت بیا دی وڅلويشت کال ته ورسیږي قال دی وای ربي از ما رب اوزع ته توفیق راکې حصه راکې برخه راکې نیوه ماته اندجې اشکره چې زه شکر ادا کړم نعمتکه د نعمت ستا التي هغه نعمت انعمته چې تا انعام کړې دي علی پر ما وعلى والدي او زما پر مور پلار باندې زما پر مور پلار چې کوم انعام کړې دي هغه شکر هم زه ادا کړم او چې پر ما دي کړې دي هغه شکر هم زه ادا کړم دا سړی دغه باره وای یعنی انسان چې څلوېشت کاله ته ورسېږي به یې چې باید ځان د سړي زوی جوړ کړي نو خا خلک وای ځواني دا ایواني دا ایواني خو بدري وخت در څه وخت پوري بي دغه وخت نو بره بده دغه شي الله ته رجوع کین او دغه دي چې الله پاک او بلغ 40 سنه تنج سرویشت کاله ته ورسیږي بره دی په دعا او په زاری باندې شروع شي دا چې مطلب دا نه دي چې سرویشت کاله مخه بده د خدای پاک جن نه کی معنا دغه نو هغه خیر ته په دې بي غوري پر دغه وخت بره مال چې نو بوت و شات ور کول کی د انسان د خپل عقل وکي د د فار نبی دي چې کامل څه خدای ته باید حق لاره ورشي نو دی دغه بره وای چې ربي از مهربه او زع برخه راکې نیوه ماته ملاقاري دا وضع چې د تقسیم ته ویل کیږي چې شی برخه برخه کوي دا وضع یې وکړه یا پلانې چیرې تلل دی توزیع کوي توزیع چې ځینې شان حکومت کوي دا خلق باندې تقسیم کوي نو دلته دا څه وایي چې ربي اوزعني ما ته تقسیم راکړه لکه موږ وایي برخه راکړه د برخه سمراد دغه الهام دی توفیق دی نو مراد موږ هغه حاصل واخسته چې توفیق راکړه کله اصلي معنا د برخه راکړه تقسیم کې به خو ته انسانانو تعالی پاک قسمت کوي نه یو شی چاته ورنه کول سي برای په قسمت کې منو قسمت دا کوي چې الله ما ته د دې برخه نه وټاکلې نو خود ما ته نو سم الله د بل چا چې دی یا د خلکو پر چا مې امنیت تم یو لو برخه ولا راور کور سي برای په قسمت کې مې الله دې کړی و نو راه را راک دلته دا سړی دغه دوا کې چې ای ربي چې ربي از ما رب او زع په قسمت را کې نیو ما ته برخه را کې نیو ما ته چشي اند دې برخه را کې اشکر چې زه شکر و نو دې برخه په خلاصې توفیق دې چې موږ یو نه کار کو برای خدای دې توفیق را راک نو برای حاصل دغه سو چې او زع توفیق را کې نیو ما ته ان د دې خبرې اشکر چې زه شکر ادا کوم نعمت کده نعمت ستا الله کې هغه نعمت انعمت چې تا انعام کړ دي علي پر ما ګور خپل انعام یې یاد کی وعلى والدي او زما پر مور پلار هم وسره د مور پلار د نعمتو شکر دی ولې ادا کی چې د توفیق راکې چې خدای دغه شکر ادا کوم دغه دوی وجدي که مور پلار نه وای دا سړی پیدا کېدای شو خو د مور پلار وجود د اوغو صحت هغه سبب د پاره د چاس د حیات سو نو د اوغو هغه وجود ام نعمت دی دغه شکر هم باید ادا کی چې الله پاک ته د شکر چې ما مور پلار ته ژوند ورکړی سره ځای کړی زه د دې په نتیجه کې رااله دا یو بلکې مور پلار د مثال په تور مؤمنان و دا مخکې ما د مؤمنانو خبر نه ورسره که خو مؤمن دی که کافر دی مور پلار سبب د پاره د اولاد هغه نعمت خو چې دی که د مور پلار مثلا خدای نه کړه مؤمنان نه خو احسان پر تا دی دا د وجود پر تا احسان دی یا که مؤمن و نو بیا خو بله کیسه هم شته هغه دا ده چې دغه مور پلار د خپل زوی چې دی په دغه لارې برابر کړی دی چې زوی دغه د دین لار زده که دغه ایمان زده که دغه اسلام زده که نو ګوره باره پلار په دوه قسمه پر د انعام وکړي یوې د مور پلار وجود دی چې د ده وجود ځینې پیدا شو بلې هغه د مور پلار کوشش دی چې د یو حق لارې ته برابر کړی که د ده مور پلار د یوه یهودیت او نصرانیت ته برابر کړی وی لکه اوس چې عام خلک کوشش کوي نوم یې د تعلیم پرېږدي چې ښه دی چې زوی مې تعلیم یافته شي اغه نیم ته تعلیم یافته وي په باطن کې چاته دی راوز بر خپل پلارم جاهل بولي مورم جاهل بولي کلیم جاهل بولي اغه د امریکایانو نظریه خپل کړی یا چې دی جنین ورلر ورکی تربیه ورلر ورکی نو خود و انعام اسول نو خود دی دا سړی دون و شار دی علاوه چې دغه وخت ورسیر چې الله پاک چې پر ما دې کوم انعام کړی دی داغه د شکر توفیق راکه چې زما پر پلار دې کوم انعام کړی دی داغه د شکر توفیق راکه ولی خو پلار پر د باندې چې دی داغه وجود هم د پاره نعمت سو داغه تربیه او روزنه هم د پاره نعمت سو نو خود داغه د پلار نعمتو شکر بیرت په خپل څوک ادا کی دی ادا کینو پس یې کوم دعا کی وان او د جې برخه راکه د جې توفیق راکه اعمل چې زه عمل وکم صالحا ش عمل دا دعا کی لا پاک ته دا سړی دا ځوان دا چې سلوشت کلن دی تر دا چې ته خوښه یې هو دغه عمل یا لا دغه چې عمل توفیق راکه چې ته پرازی کیږي ته خوښه و اصلح لي في ذريتي بل دا دعاكي او زعني بني دا اصلح ورعته في ملاق قاريش ازما ربا و اصلح تخير راكي لي مال في ذريتي ازما پا اولادك فازما پا اولادك ما تتسنگ خير راكي يعني ازما اولاد تجزا قوب مزما پر تبعت برابر برخي بلارا دخل بشان من غشا پا اخلي د کوم چا چې خپل اولاد پر خپل لاس برابرې چې دی ورته وایي د در سترګو لاندې د مور و پلار په هدایت کار کوي خدا د ده دپاره خیر دی بل خیر یې دا دی چې خپل اولاد لمونځ کوي په ټولو عبادات یې پلار ورشریک دی مور په ورشریکه ده په خبره ته پوهېږې د اولاد چې خلک غواړي د دغه دپاره چې باره د اولاد کوي پلار صالح سو بلا که عالم دی که مجاهد دی که بل نیک کار کوي د مور پلار برخه پکې شي که ځکه دا اولاد چې دی هلته په هدایه کې به دې ویلي چې دا د پلار او د مور د کسب څخه دی په کسب کې داخل دی نو دا وګه که دی باره کوي دا رقم دی نو دا دعا هم کوي دا سړی و اصلح ګټه راکړه خیر ورسېلې و مال را په چا کې په ذریه چې زما په اولاده کې چې زما څه زیږي د خپلې اولادې څه م یا الله پاکه خیر راله راکړي چې م پر دې دنیا په خوشحالۍ م طاعت م کوي د آخرت لپاره م د آخرت ذریعه له امینو اني بې شکه ما تبتو ما رجوع کړی دی الیک و تاته یا الله پاک ما تا ته رجوع کړی دی ګوره دا دې په پای کې بیا د توبې خبراله و اني بې شکه ما تبتو ما رجوع کړی دی د ټولو ګناهو څخه الیک و تاته و اني بې شکه زه من المسلمین زه د مسلمانانو د تابعدارانو څخه م یا الله ستا فرمان وړم نو دا یې دا یو قسم انسانان راواخسه چې هغه د مور پلار حکم خو الله تعالی ورته بیان کړي چې پره خدمت پرې کوي دا خدمت به تاسو کوي تر دې درجه چې د خپل اشد ته ورسېدي او سلویشت کول نه شي بره د مور په د خدمت سره سره دا دی چې د الله تعالی او خدای له شنو ورده کړ چې الله پاک د شکر توفیق را لره راکې چې د هغه نعمتو چې پر ما دې کز ما پر پلار دې شکر ادا کوم دا یاو او بل دا دی عمل صالح توفیق را لره راکې چې دا سه عمل صالح چې ته خوشې یا لا چې تا خوشې هغه عمل ما ته دغه په نصیب کې او ما ته ما په زور یې کې ما ته خیر را لره راکې ګټه را لره راکې چې خپل اولاد چز ما سپیدا کیج په وګو کې مم د دنیا غټیم د اخرت د دنیا غمال سرګي په یخي چورته ګوري پر من برداري د کرا وسا ورته ناس چې زامن لکه د خلکو چې میرجان اری او تخبره لار معلومې د پلار په هدایت کار کی او اعمال حسنات چې کی خو هم د لپاره د اخرت ګټه ده او په پای کې چې الله پاک ته ته توبه کاج یا الله پاک زه چې یم هغه د مسلمانانو مسلمان منا تابعدار ست ټول اوامر ته مغاړه یې شته ده نو دا هغه سړی دی چې محسن دی دا لا حکم خورتوس د مور پلار سره شکوه احسان د دغه رقم سره واخست اوس د دې د پاره چې دین نو کم د غسته وعد چې موږ د محسن د پاره وعد په تفصیل بیانیش الله وی اولئک الذین نتقبل عنهم ولای کدغه خونه الذين اغه خلق دي چې د امور پر حقوق ورکی ده او تعالی حقوق ته بیا دغه سنت متوجه دي نتقبلو چې مش قبلو عنهم د دې څخه احسن ما عملو احسن شایسته ما د اغه کارو عملو چې دی عمل کړی دي چې کوم عمل کړی په دې کې شایسته عمل ګرد مش قبلو مش خو چې وسی اعمالکم مش پر الله پاک لازم ده چې قبلې به نه دی الله پاک اختیار دار دی کرات کې چې نه کوم ده چې دا زنه کوم خو محتاج نه دي سمات ذاتي نو بار څه پکې لمونځ جم کړی دي خواري جم په خطا یاد او داس جم تازه کړی دي خوب جم پرې شي دي او دی بیره دی رب العالمین ته دا وعده ورکړه چې دا غس سړي عمل ز قبلوم دی چې عمل کوي کې تقبلول وعده یاد در سره وکړ مجه قبلو د دې څخه احسن شایسته ما دا عملو چې دی عمل کړی و نتجاوزو اغه احسن خیر او تعالی قبل ای دادی دا خو ذکر احسن ما دا عملو نو دا په عملو کې خو بد امیر الله یو نتجاوز مشتریکو عن سیئاتهم د بدی څخه دته دا هغه بد عمل چې په تاسو ولر د غوثور چیرې بس دا نه غواړي پرې چا چې څوک ډیر ګرانی بارونه پښتنو مثال کې برای دا لکه د بچاو وزګړی دا بس تر بغل دی باش ته بچاو وزګړی نو برای لو کې به د دکاندار شي خوړی په بازار کې خلکو په ځان کول د بچاو خوا پتیش نو رب العالمین دغه سړی دغه تر بغل باش ګوره دوی خبرې ذکر شي مش قبل وو احسن شایسته ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړی دا عملو نو خو نو ډیر هغه شایسته خلاوې ځین قبل وو په قبول حسن او مش تجاوز کو تر سیئات او بد عملونه چې پکې کې درغه ورتیریږي نو دی بچیری کائنین فی اصحاب الجنه در فی اصحاب الجنه اصحاب الجنه ده مخه بعد تقدیر سره کښه شو دی به کائن وی وسیدون کی بی په اصحاب الجنه کې د جنت تخاونه نه سره بالت ګرځي نو دا وعده خو وس وتا وعده و امن سنگ بشي وعد الصدق الا و اذا درشتا وعده ده ده کلی د ملک وعده نه ده چې سړی خطابه چې د کال پای راشي برسترګي جړې درته ونسي او باندې درته وکړي رب العالمین چې دی وایي وعد صدق و ربیا مفعول مطلق دی و صدق ته مضاف دی وعد الله وعد صدق وعده ادا کړ د رښتیا وعده ده په دې کې شک نشته دا ګرد خبرې چې ذکر شوي وعد صدق دا وعده د رښتیا ده الذي كانوا يوعدون الذي هغه وعده كانوا چې دی و يوعدون د دې سره چې وعده په دنیا کې کده چې نیک عملونه کوي د مور پلار خدمت د مور پلار تابعداري کوي الله جنت ته لري الله دا د رښتیا وعده ده په دې کې بیا غل چې نسه چونو چرته چوک نس په شکر ایستلای دا خو دغه سړی سو چې په حقوق العباد کې چې د مور پلار په باره کې علاوه ستر ته کړی وو نو د دوغه د فار احسان کا او دغه د الله تعالی او خاتم دغه سی رجوع وسو هغه تعالی تعالی دغه وعده ورلره ورک ما له خو ظالمان انسانان په دې کې بیانېږي چې هغه بیا ظلم کړی دغه د فار وعید نو یو ظالم د دې وسره اخلي دا په باره کې د حقوق العباد دي چې د مور پلار سره نه دی برابر د جې سره الله سکی والذي او هغه سړی قال چې د ویلي لوالديه خپل مور پلار ته اوف ویل اوف نو زموږ خلک چې دي مفسرین ځینې وایي دا د چپ کلمه ده چې مور پلار یې چپه کا بابا انا هغه به څونه زړه دغه ډاکسي لکه د یو ملا قصه ته استه ورځ ما وکړل چې ما لغه د املادي مدرس دی پلار یې سپرر املادي خو د پلار به سبقان ویلي نو دې ګړ دې پلا خو دا بیا د بیا د وای دې د پروتي بلشته ته طالبان ناس یې پښی ورکشه کاج بل لا سن ورکشه کاج هغه خو راکې نس پر دوه ګوتا جواره ته ناس یې پلا دا طالبان سره ګړ دې یو مسله بیان کړه غلطه نو پلا ر بره ځخ پر کې دا خو بیا پر وسله ده بره زه دا مسله دا سنه د کتاب لا بل رقم ذکر کی دا د هغه نفس خراب شو ما ته شاګردان ناس یې ثارت ولې دا غلطه بیان کړه ول برر راپورت برر بابا چې په کته یې څوک زه شیخ ما خلق شیخ بول ما شیخ بول خلق ته چی شي مسلې ته وس دا غلطه ده غلطه ته څه په یجه ستا په جسر څه خلاصې وای دا پلار نه ستا څه دا وښک په دجر کې را به چې ما نه خو هغه چې ما دې کو نه در پرېوله او بیا ما ته طالب به در شروع کړل ته خو د مور مل نه وځي جوړ دلیم او بیا دا نیم چوک ملاس ولې چې وس غلطې بیان دا چې خلکو تا ته باش تر کړی دي جوهار طالبان پر ته شیخ نو میشي دي نو اوس بیا عمل دا غره او ته که ته واقعي شیخ وای نو ته به بالکل د مور پر لاسونو ور مشکلې چې پر ما جګه او کیس ما غلطې جره اصلاح کړ د دغه په چپ کنه اوف دغه کلمو ته ویل کیږي چې بابا په زیریش ده نو الله وی ولذي حق سوف قال چې دوی ویلي لوالديه خپل مور فلافت اوفن اوف د زیری دو کلمه چور افتی لکما تشد وارو درم انا اوف انا ازار جد دی دوارو دا پارم تعیدانی تسی بیروی نیما تسی وعدارا کوی نیو ماتا انده جی اخرجه چی زبراوی استل کرسم دانو دامانا چی مورو پلاری زویت نسیاد که چی زوی خواه خیرات لری اتیاد کوا کما عملا که خلق مخطا باس یا غلا مکوه په ټول ترازو کې چم مکوه خو بیا موږ را ژوند کیږو حساب کتاب را سره کیږو حساب کتاب د مسقاله زره کیندي الله وای د غزي بار پر راولاړ سي پریږده تاسو خبرې بابا اوس موږ خپل کار اچي بیا به زه راپورته کیږم زما نیکه کوم دي چې را ژوندې سوی دي ستا نیکه کوم دي بابا ورنیکه دي کوم دي نو خو یوازې خو زه نه مړ کیږم خدای دې د آدم علیه السلام رئیس په زرو خلک مرسیږي یو در وسه را ژوندی سوی دي نو چې نه دې را ژوندی سوی زه د کوي مخویم الا فالتو مې خطا باسې الله ګوره دلته دا ذلیل دلته ذکر کیږي بل بیا دغه سره کم امسته و پیغمبر ته تسلیم پکښې کور کی چې هغه هم د پلار زوی چې دا اوس مخکې تیر شو چې الله وعده ورسره وکړه دا هم د بابا زوی دي دا بیا دغه خبرې کوي نو والذي أغسري قال تدوي لوالديه قبل مر فلار لنا أف وي أفتي من أزار دي لكم سيسي دفارة تغسي كلمة يرتي استعمال كري آیا تعیدان یا تیسی وعدارا کوینی و ما تا اندجه اخرجا چی زبرا وی سل کرسم دا قبر سبیا با حساب و کتاب کیج بابا واجه تا امم قطع باس دا خبلا شوکم ما اچو فسید دی پا دلیل که مورو پلارتا سوای وی وقت پا تحقیق سر خالت کیر سیوی دی القرون و پیری من قبل از ما دمخه دا دونه پیری مرسیوی دی مرسیوی دی مرسیوی دی یو دروس را غلی کورتا چی برتا کپان پا غاری که چیز خوب برترال چې در دا اوسه څوک نو سره ژوندې بالا ما مبه راوځه ته ماته دغه ما خپل کار پر رپریژد ته د په خوا زمانه سره په خبره سر نه خلاصیږي دغه نو د طریقې دروشن فکرې ده دروشن فکر دلیل مواوره دي چې در اوسه څوک نو سره ژوندې بیا مړه ژوندې کیږي تفسیر شریف کې چې د اوله خرګېره دغه ده چې الله تعالی چې وای د انسانان بیا ژوند کیږي یا د الله رسول مشتوی هغه برای د یو سل کاله بعد راځوند کیږي خو هغه په اخرت کې راځوند کیږي د خبيس یدل ته غواړي برای دروز پر د چانه کې راځوند سوی نو دلته پر دې دنیا بیا ژوند نه کیږي خو مردي چې د سرش پرې دوه ور پس به راځوند کیږي د دلته غواړي نو دا قصد نو نو دا چې رسی وی ار قرون پیړی من قبل مخکز ما ده د جاهلانه دلیل دا خدای و مور پلار ته خدای او په کلمه استعمال کړه او چوغول اخرت لري د اخرت او بیرج سوای جواب کړي د بار اخرت مراتب تفصیل لکه دروسه څوک راځوندې سعودي چې بیا راځوندې کېږم الله و مور پلار یې سکی او هما دا مور پلار چي یستغیثانی دین رقی الله و الله و الا پاکته چې استغاثه وکړه چې الله پاکته هدیه ته هدایت وکړي او هما دې دوا بیا یستغیثانی پر یاد کړي الله و الله څنګه وای وای ویلک امن ویلک عذاب دې تا درک امر چاته خراب شي امن ایمان را ردات چې شوای دا خو کوپریات وای چې قیامت نسته پلانې نسته چې لکه د ملایانو خبرې نو دا پلار بر الله ته پر یاد وکي پر د بر را رخ کی ویل چې دې عذاب چاته ویل کی چې سختي دې عذاب دې تا درک امر شوای مرګ پر داس نو دا چې دې ویلک عذاب دې تعالی امن دا امن دا امر څخه د خو ایمان درو د خپل کافر د جنه وته لزم بړ دا تاسو کو جای پر جبه باندې جای لیکي ان وعد الله حق دا مور پلار ورته چې ان به شک وعد الله وعد د الله حق رشتا د الله چې مور سره وعده کړی چې مړ سي بیا راځو باندې کې په دې کې وسته شک لري تا د ریزن جوړ کړي چې د پلان کې کانې کوم دي ستانې کوم دي د بل کوم دي چې نه دی راځو باندې سوی بیا موږ باندې نسته نو دا مور پلار دا ورته وای ګوره د مور پلار په باره کې څه وای خو ما استغیثانی الله دی پریاس کی و الله ته دی فبارک الله ته زری چلا پک داس جاهل و زیت بیا سوی چ ویلک مړ چی سه ما خلق وای دی مرګ سه یو مرګ دی پر داس امن ایمان را ور توبه وکړ از من خلق ته کلمه وای پر ځان چې پک داته چی شوای ان وعد الله حق به شک وعد ده لو تلا حق فیقول زی ور توای فیقول دی ورته ما هذا الا اساطير الاولين ما نو جهاز دغه خبري بابا د تچکې چې بیا طول ترازو دی بیا داس عمل نامې دی بیا پولیسرات دا نه دی الا خو بیا جه اساطیر قصه الاولین د پخوانی خلک دغه پخوا خلک چې کار به نه درلودي پیتاوی ته بسره ناس و څنګه به وهلی نو پر دغه د کیسه کوله یو بول بیا عمل نامې جرا بیا خلق پر ساو چا پاور کول کیر بیا د پولیسرات یې سړی پر تیر بیا نو جنت د ورځختي دغه خیالي جنتونه یې خلپلوی بولی بابا دغه جمله د قران په باره کې مډیره کاری چې د قران په باره کې ویل چې دا په خواني قصې دي دا دلته په دې ځکه چې دغه حشر د نشر د پاره وکاره ول سونه دی بابا ته وای چې ما نه دی هازه دغه بیان چې د کې کې چې قیامت اخرت بیا ژوند کیږي الا خو بیا د اساطیر قصې الاولین د په خواني خلق دا په خواني دروغونه چې خلق سره پسې کول وس دنیا سره کې وکړه خلق مریخ ته وختل ته پر هغه زړو بابا لار باندې سره بابا دا خبرې پسې لک دا د مور پلار ترمنز د مور پلار او د زوی ترمنز دا یو مکالمه یو بل نمونه اله پیش کړی د سړی به امسته ګور پیغمبر ته تسلیم ورلره ورکړل چې هغه سړی تیر څو مخکې کسې پیاج دا بیا بل سړی د مور پلار سره دغه معامله ده الله وی اولایک دغه خلق نو الذين هغدي حق چې ثابت سوی دی علیهم پر دی القول وقول امر د عذاب الا پرجز ما ده عذاب في صلوات الله ده بدر رختي چيربي في اممين ديب بیا کائني في اممين فاغ امتو کی چکپار دي قد خلت چ پتاقیق سره چرسوی من قبل هم ده مخدر دي چاغ کوپار امتو نو سوک من دل جن وال انس ده پیرانان و ده انسانان از خچکی می رجی کپار که رسیوی جی ده غصره چی ده مورو پلار سره ده غصه معامله ده با دوغو پر داله که چی ریزی ده با دو رخت ازی که ده ایس با خبر پوزوی پی اممین ده با پی امتوی که کم امتون قد قلط پتاقیق چه اغا مخ که رسیوی جی من قبلی هم ده مخ که در دوی من الجن والانس که ده پیرانان از خی که ده انسانان از خی ده با دوغو سرگرد دو رخت ازی انهم کانو خاسرین انهم بیا شک دی دغه داله چې د اسکار کی د مور پلار حق نور لرو کی او حق لا پکې پای مالس خو هغه د مور پلار د اخرت خبر کی د اخرت تک می خو چې هغه ورته د حساب کتاب دی چې لکه د پخوانی خلکو کیسی په خو ماده خان د خانی کې ورس بعده شان راته وایس انهم بیا شک دی کانو دی د خاسرین تاوانه خاسر دغه د سرمایه او ګټه ګرد او لاس باس وای پلانې چې دی تباس تبا دغه چې نه سرمایه ور پاته سول نه ګټه په وکړه ګر سره دغه شاید اخر وشو وای لس لغړ رال الله وي دا خاسرین دي داخله دا به دوزخ ته دغه لس لغړ دي چې دغه نه حسنه به نه ور سره نه به ایمان زره ور سره نو دغه حقوق لکن خبر را وژه غدل چې محسنین او ظالمین محسن لکه دا الله تعالی په حق کې چې مکلف ایمان براوړي محسن چې دی د عبد مبارک احسان کول کیږي چې اول به مور پلار سره احسان کوي ظالم لکه دا الله په بارک چې څوک ظالم جوړیږي چې دا الله تعالی حق نور کی ایمان نه پر راوړي د مور پلار په بارک دغه ظالم جوړیږي چې مور پلار زیری او مور پلار ته دغه خبرې کوي چې هغه اخر الله تعالی سپورته کړي چې الله پاک دا ته هدایت وکړي او یاد ورته وای چې الله دې برباد کړي ایمان راوړي وای لکه امین خو دغه معنا و چې وای لکه هلاکت کال امین ایمان راوړي کلمه وای دا ته چا په کړی صاحب مغز کې داسې نجاست خلګو درچوي نو الله عز وجل دې مفتسب محسنین وکراوي الله عز وجل دي متدغ ظالمين وشد عوز ذكر سؤالا مجددي في جملة كنيسة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.